رسول اللہ کی الفت میں جو کامل نہیں ہوتا، رسول اللہ کی الفت میں جو کامل نہیں ہوتا، خدا کے عاشقوں میں وہ کبھی شامل نہیں ہوتا، خدا کے عاشقوں میں وہ کبھی شامل نہیں ہوتا، اسے خود ہی ڈھونڈ دیتی ہے نبی کے عشق کی منزل، اسے منزل، وہ دیوانہ جو ان کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، وہ دیوانہ جو ان کی یاد سے نارازِ فقر سے واقف نہ جو خوگر قناعت کا، نارازِ قناعت کا، در خیر الورا کا وہ کبھی سائل نہیں ہوتا، در خیر الورا کا وہ کبھی سائل نظر میں جس کی بس جائے رسول پاک کے جلوے، نظر میں حسینہ نے جہاں پہ وہ کبھی مائل نہیں ہوتا، حسینہ نے جہاں پہ وہ کبھی مائل نہیں ہوتا، جو راہ نفس کے تابے، جو راہِ عشق میں ہو جائے اپنے نفس کے تابے، وہ ہستی مٹا کر بھی کسی قابل نہیں ہوتا وہ ہستی کو مٹا کر بھی کسی قابل نہیں ہوتا وہ جب سے جلوہ فرما ہو گئے ہیں کشور دل میں وہ جب سے کشور دل میں میرے فکر و تخیل میں کوئی شامل نہیں ہوتا میرے فکر و تخیل میں کوئی شامل نہیں ہوتا رسول اللہ کی الفت میں جو کامل نہیں ہوتا خدا کے عاشقوں